Chwała Bogu. Witam wszystkich, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że też możemy dzisiaj tutaj być razem z wami. Mówię też w imieniu nie tylko sam swoim, ale też tutaj braci i sióstr, którzy też przyjechali z nami. Przyjechaliśmy z Kościerzyny. Tam jestem też, nazwijmy to, bratem starszym, który też usługuje słowem i bardzo się cieszę, że mogę jakby takim słowem wstępu też usłużyć i dzisiaj tutaj na tym miejscu. Oczywiście nie będę chciał mówić absolutnie żadnego kazania, chciałbym tylko słowem wstępu powiedzieć coś, co jakby już od jakiegoś czasu tak dosyć mocno leży mi na sercu. Ja dzieliłem się też u nas w społeczności tym słowem i chciałbym powiedzieć coś, co może czasami jest tak w kościołach troszeczkę zapomniane. Być może wstaliśmy dzisiaj rano, wstaliśmy czasami może z różnym humorem. Niektórzy z nas może wstali z takim radosnym nastawieniem, że jest niedziela. Nie dlatego, że to jest wyjątkowy dzień czy wyjątkowy czas. Dzień jak co dzień z naszym Panem. Chwalimy naszego Pana każdego dnia. Ale być może wstaliśmy z taką radością, że będziemy mogli dzisiaj przyjść i stanąć w środku, w zgromadzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, razem wspólnie wielbić, ale wierzę też, że i często tak jest i nieraz sam się też na tym łapałem, że czasami wstajemy rano w tą niedzielę i może rzeczywiście cały ten tydzień, który gdzieś tam przechodziliśmy, który gdzieś przyniósł nam może jakieś takie negatywne doświadczenia, może jakieś takie złe samopoczucie, może jakieś tam problemy i to rzeczywiście tak się nawarstwiło, że wstaliśmy tacy smutni i przychodzimy na nabożeństwo, być może siadamy, tak czekamy, no co dzisiaj wyjdzie jakiś brat, czym nam usłuży, co dzisiaj też doświadczymy tutaj, ale jednak mamy takie czasami, wiecie, może i nawet bym powiedział negatywne myślenie, czasami bym powiedział taki brak radości. Brak radości i chciałbym przeczytać dzisiaj tak dosyć krótko z Filipian z 4 rozdziału i chciałbym przeczytać z 3 wersety, czyli Filipian 4 rozdział od 4 wersetu do wersetu 6. I czytamy, to są słowa apostoła Pawła, który kieruje je do Filipian i czytamy tutaj: radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. No i może jeszcze 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Chcę jakby nam, kochani bracia, siostry, przypomnieć o tej radości, o której pisze Paweł. Paweł pisze jakby 2 razy. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wiemy, że kiedy Pan Jezus też tutaj chodził po ziemi, wielokrotnie również podkreślał rzeczy, które miały taką dużą wartość, podkreślał je wielokrotnie i powiedzmy 2-krotnie. I tutaj też apostoł Paweł również podkreśla, aby ta nasza radość była naprawdę pełna. Ja wiem, że przechodzimy różne sytuacje w życiu i czasami rzeczywiście jest nam ciężko, ale wiemy, że i apostoł Paweł również w tych doświadczeniach, które przechodził, w tych prześladowaniach, w tym ciężkim czasie również radował się w Panu ze zbawienia swego. Dlatego chcę, kochani, żebyśmy zwrócili uwagę, że wyobraźmy sobie, jeśli ktoś skazany, powiedzmy, na śmierć za zabójstwo. W pewnych krajach tak się zdarza, że czasami jest kara śmierci. I wyobraźmy sobie, że taki człowiek zostaje uniewinniony przez odpowiednią osobę, która może to uczynić. Zostaje uniewinniony, zostaje mu darowane życie. Czy może być większa radość? To o ile my, kiedy patrzymy to, co zrobił Jezus Chrystus dla nas na krzyżu, tam 2000 lat temu i dzisiaj z powodu tego ja wiem, że ja zyskałem nie tylko życie tutaj, przedłużenie życia, tak jak przyrównuję do tego skazańca, że będzie mógł jeszcze żyć 10, 15, może 20 lat dłużej, ale będziemy mogli żyć z naszym Panem Jezusem na wieki. Czy to nie jest radość? My czasami o tym zapominamy. Czasami ta troska, o której tutaj też czytamy i apostoł Paweł pisze, że nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, w błaganiach i z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Ja wiem, że są różne sytuacje, które gdzieś tam nas przytłaczają i rzeczywiście tą radość potrafią nam zabrać, ale wiemy, że zbytnia troska rzeczywiście powoduje to, że że często jest tak, że możemy przestawać gdzieś ufać w tym wszystkim Bogu możemy zaczynać tą pałeczkę brać sami. Biblia nas uczy, abyśmy nie polegali na własnym rozumie, abyśmy zaufali w każdej sprawie Bogu, abyśmy wszystko przynosili naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi, że od Pana otrzymujemy pokój, kiedy też się radujemy w naszym Panu, z tego zbawienia, w Nim pokładamy nadzieję. W Nim mamy nasze zbawienie, to życie wieczne. Kochani, czasami, kiedy przychodzimy do zboru, sam się też chcę powiedzieć, że na tym złapałem, czasami przychodziłem również, byłem taki smutny. Tu nie chodzi o to, że przychodzimy do zboru i ja mam świecić uśmiechem od ucha do ucha, bo to nie o taki uśmiech chodzi. Ta radość to jest stan naszego serca, ta radość to jest stan naszych myśli z powodu tego, co Jezus Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. I czasami wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzą ludzie do zboru i my stając jako ludzie wierzący, jako ludzie ci, którzy powinni reprezentować naszego Pana Jezusa Chrystusa. I siedzimy tacy sposępniali. Nie mówię o takim smutku z jakichś tam innych rzeczy, ale mówię, brak nam po prostu zwyczajnie radości. I tak naprawdę wygląda na to, jakbyśmy się sami nie cieszyli z tego zbawienia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jak mamy głosić dobrą nowinę, mówić o Jezusie, że uratował nas od śmierci, wyrwał nas z tej doliny ciemności, wyrwał nas z mocy grzechu. Jesteśmy dzisiaj wolnymi ludźmi. Kiedy tak naprawdę może w życiu sami nie polegamy na Bogu, a gdzieś zaczynamy polegać na sobie i rzeczywiście chodzimy w takim smutku i później przychodzimy, słuchaj, Pan Jezus umarł za Ciebie. Więc kochani, ja zachęcam nas naprawdę, aby te słowa wziąć sobie tak bardzo do serca. W trzecim rozdziale apostoł Paweł jeszcze mówi, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Oczywiście później tam podaję, bo to też w kontekście jest powiedziane, też aby strzec się też złych pracowników i tak dalej. Ale kochani, chcę nas dzisiaj zachęcić, abyśmy naprawdę, nawet jeśli przyszliśmy tutaj przytłoczeni dzisiaj, abyśmy te sprawy wszystkie zawierzyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, abyśmy Jemu przynieśli, abyśmy naprawdę, jeśli tą radość gdzieś utraciliśmy po drodze, abyśmy przypomnieli sobie, co tak naprawdę, zostawili to wszystko gdzieś tam z boku, a na chwilę zastanowili się, co naprawdę Jezus Chrystus zrobił w moim i w Twoim życiu. Czy to nie jest powód do wielkiej radości w naszym Panu? Apostoł Paweł zachęca nas, aby to był proces ciągły, aby to nie było tylko w niedzielę. Więc zachęcam wszystkich nas, abyśmy dzisiaj, też wielbiąc Pana, radowali się z tak wielkiego zbawienia. Amen. Powstańmy, kochani, módlmy się, śpiewajmy naszemu Bogu na chwałę i niechaj nasze serca radują się, a jeśli są zasmucone, niechaj Duch Święty wleje w nas Bożą radość. Jakże jesteśmy wdzięczni za Pana Jezusa Chrystusa, za życie, za zbawienie, za przebaczenie naszych grzechów, za przyjęcie nas do grona Twych dzieci, za społeczność z Tobą w Duchu Świętym, za braci i siostry, za Kościół Twój. Boże, dzięki Ci za nadzieję zmartwychwstania i wieczność w Twoim Królestwie, gdzie już nie będzie ani bólu, ani smutku, ani łez, ale jak czytamy, wieczna szczęśliwość owieje nasze głowy. Nasze serca będą wolne od wszelkich trosk i smutków, które tutaj nas czasami gnębią. Panie, potrzebujemy jakże często Twojej zachęty, jakże często potrzebujemy podniesienia naszych oczu w górę do Ciebie, gdzie Ty jesteś niewzruszony, wiecznie ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki, wierny, sprawiedliwy, kochający, miłosierny, łaskawy, dobry, wszechmogący. Niechaj dzisiaj nasze serca wywyższają Ciebie, radują się w Tobie, a Ty przez Ducha Twojego Świętego mów do nas w mocy Twojej, Panie. Otwieraj szerzej nasze oczy na poznanie Ciebie i Twoich dróg, abyśmy mogli żyć życiem chwały i uwielbienia dla Ciebie. Amen. Amen. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, ale bowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Panie, dziękuję Ci, że dostąpiłem, Panie, tej łaski, że mogłem Ciebie poznać, że jesteś dobrym, Panie, że Ty jesteś, Panie, prawdziwie jesteś, że prawdziwie mnie, Boże, wyrywałeś, Panie, z niewoli, Panie, tego grzechu, Panie. Dzięki Ci. Wszelkich porządliwości, Panie, tych, które Tobie się nie podobają. Boże, dziękuję Ci za nowe życie w Chrystusie, Panie. Dzięki Ci. Daję, Panie, usta, Panie, i serce, aby błogosławić Ciebie, wywyższać, Panie, Ciebie pośród nas. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj, Panie. Pragniemy, Panie, całym sercem wielbić Ciebie, Panie, tak jak Ty byś to chciał, abyśmy to czynili. Naucz nas, Panie, tego robi, Boże. Chcemy śpiewać, Panie, prosimy Cię, abyśmy mogli, Panie, uwielbić Ciebie, Panie. Boże, tak dziękuję Ci za tą możliwość spotkania się, Panie, tutaj w społeczności, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że rano dałeś siłę i zdrowie, Panie, że dałeś wszystko, co potrzebne, Panie, do tego, żeby żyć w pobożności. Pobłogosław, Panie, dzisiejsze słowo, Panie, pobłogosław wszystkich tu obecnych, Panie, swoim dobrym, Panie, sercem, swoim dotknięciem, Panie. Ty wiesz, co kto potrzebuje tutaj z nas, każdego po imieniu, znasz każde serce, każdego potrzeby, Panie. A my, Panie, z radością chcemy uwielbiać Ciebie i czcić Ciebie, bo tylko Ty jesteś jej godzien. Bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony pośród tego zgromadzenia. Amen. Amen. Amen. No tak, Boże, Ci dziękuję, że ja też mogę dzisiaj tutaj być, Panie, pośród Twojego świętego ludu, Panie. Jest Twoim dzieckiem, Panie, że dostałem prawo, Panie, stać się Bożym dzieckiem, Panie. Ze względu na Twoją łaskę, Panie, przez wiarę mogę dostąpić, Panie, tego. Halleluja, Panie, Ty jesteś wielki, Panie. Za to chcę Ci dziękować, Panie, za tę ofiarę, Panie, na krzyżu 2000 lat temu, Panie. Poszedłeś, Panie, na ten krzyż, Panie, poszedłeś, umarłeś za mój grzech, Panie. A ja dzisiaj mogę żyć, Panie, z łaski, Panie, nie z uczynków, Panie. I za to Ci dziękuję, Boże. Ja na nic nie zasługuję, Panie, ani na nic nie zasługiwałem. Jedynie na co zasługiwałem, to na śmierć, Panie. Twoje słowo mówi, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, Panie. I kiedy Ty przyszedłeś, Panie, i przyniosłeś mi, Panie, poprzez Twoje sługi, Panie, tą Ewangelię, Panie, mógłbym doświadczyć, Panie, zobaczyć, gdzie było moje serce, Panie, że ja potrzebowałem ratunku i zbawienia, Panie. Ja Ci dziękuję, że Twoje słowo jest duchem i żywotem, Panie, że Twoje słowo przekonuje, Panie, przekonuje o grzechu, Boże, że mogłem zobaczyć to, Panie. Że dzisiaj mogę stać tu jako inny człowiek, Panie, odmieniony, Panie, wyciągnięty, Panie, z tej doliny ciemności, Panie. Dziękuję Ci, Panie. To jest taka radość, Panie, kiedy mogę sobie o tym przypominać każdego dnia, Panie. Kiedy mogę świadczyć, Panie, o tym innym ludziom stanąć, Panie, i opowiadać świadectwo, Panie, Bożego zbawienia, Panie, tego Bożego dzieła, jakim jest zbawienie, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, że mnie prowadzisz, Boże. Dziękuję Ci za Twoją wierność, Panie. Ja często nie dochowuję tej wierności, Panie, ale Ty jesteś wierny, Panie. Ty sam siebie zaprzeć się nie możesz, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty prowadzisz swoje dzieci, Panie. Że Ty je chronisz, Panie. Że Ty mówisz do naszych serc, Panie. Mówisz do naszych sumień, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie. Chcę, Boże, abyś odbierał sobie chwałę każdego dnia, Panie. Nie tylko w niedzielę, Panie. Każdego dnia byś odbierał chwałę z naszych ust, Panie, z naszego postępowania i ze wszystkiego, co robimy, Panie. Abyśmy mogli być takim Twoim świadectwem, byśmy mogli być światłem, Panie, dla ludzi, którzy chodzą niezbawieni, Panie, by oni mogli widzieć w nas, Boże, Twoje światło, Panie, tą prawdę o Jezusie Chrystusie, Panie, że Ty nas wyswobodziłeś, Panie, że mogliśmy narodzić się na nowo z ducha i z wody, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Halleluja, Panie. Bądź wywyższony dzisiaj, Panie, na tym miejscu. Chcę Ciebie uwielbiać. Amen. Amen. Amen. Ja, Panie, dziękuję Ci, Boże nasz, za to, że Ty, Panie, przez swą krew drogocenną kupiłeś sobie swój Kościół, aby mógł objawiać Twoją chwałę i głosić o Twoim imieniu, Panie Jezu. O imieniu, którym jest zbawienie. Te imię, Panie, zwane tutaj na tym miejscu, wywyższamy Cię, Panie. Dziękuję Ci za wszelkie dary. Dziękuję Ci za ofiarę, którą złożyłeś, Panie, na krzyżu Głęboty, że tą krwią, Panie, kupiłeś nas i dzięki niej jesteśmy tym ludem, tą szczególną własnością, którą Ty, Panie, kupiłeś dla siebie, dla swojej chwały. Twoje imię, Panie Jezu, będzie wywyższone w Kościele i w nas. Amen. Dzięki Ojcze, że Ty słyszysz doskonale i nawet jeżeli jest gdzieś w nas jakiś głos, który nie jest wyartykułowany, nie jest wypowiedziany na głos, jest jakieś wołanie naszego serca, jakiś smutek, to Ty to wszystko słyszysz. Jeśli szczerze przychodzimy do Ciebie, Ojcze, to Ty jesteś chętny, żeby odpowiadać na nasze wołanie. I dzięki za to, że w jakimkolwiek miejscu byśmy nie byli w naszym życiu, w naszej wierze, w naszej niewierze, w naszym braku radości czy radości, to w każdym momencie możemy przyjść i zwrócić się do Ciebie. Twoje ramiona są otwarte i chętne, żeby przytulić, żeby pomóc, żeby uzdrowić, żeby podnieść, żeby dać nowe życie, gdy nie ma tego życia. Dziękujemy, że czas łaski trwa i że ciągle jest możliwość, by oddać swoje życie Tobie, służyć z radością i Ty jesteś dobrym dawcą, dobrym Ojcem, który naprawdę ma dobre rzeczy dla swoich dzieci. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Serce moje, o Boże, więc śpiewam Tobie gra. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo, cytro, zbudzić jutrzenkę chcę. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, Ci pośród nich, bo Twoja chwała sięga aż pod niebo, wierność pod chmury też. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię to, ziemię to. Thank you. Tak, Boże, jest bardzo dobry, jest bardzo troskliwy. Rzekamy się wiele i Ty się o wszystko zatroszczyły. Ja Ci dziękuję za Twoją pracę za ten rok. Dziękuję Ci za bracie i siostry, które robiły wiele. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które dało, za odłukanie się Twoje słowo. Dziękuję Ci za tych, którzy grają na instrumentach, za Twoje chwały. Dziękuję Ci, że podzielałeś głos, który już śpiewać za Twoje chwały. Panie, bo też Ciebie też nie czuł. Tylko Ty jesteś jedynym źródłem szczęścia i radości. Nic poza Tobą. Pokażę, Panie. Ja Ci tak dziękuję za Twoją miłość. To Ty dałeś tą miłość, że może się nawzajem miłować. To wszystko jest Twoje. Ukochany Panie, ja Ci taka jestem wdzięczna. Wdzięczna, że obudziłeś się dzisiaj. Że przyprowadziłeś bezpiecznie. Że mogę stać się Twoim oblicze, Ojcze. Czerpać to, co najlepsze. Łaskę do łaską. Dziękuję Ci. Za bogosław ten czas. Bogosław braci. Bogosław siostry, Panie. Dobry Guziemny. Pobłogosław moje dzieci, pobłogosław moje pokusze, prawników, prawników. Ale my widzimy się razem, żeby nie zginęli, ale żebyśmy mogli wszyscy być z Tobą. Nasze rodziny, żony, dzieci, mężowie, ojcze, bo zanadnijmy się nad nimi przebacz. Tak bardzo to poprosimy, Panie, bo się pilnie dotkniesz, umie zginą. Ty widzisz, Panie, co się dzieje na tym świecie. Ale Ty jesteś jedynym źródłem życia, masz mocną ziemię. Bo to jest Twoje słowo, Cześć Anek, i dziękuję Ci, że możesz zaufać Tobie w pełni, w całym sercu. Ty jesteś naszą nadzieją, i Ty jesteś naszą pociechą. I za to Ci dziękuję, Ojcze. Bądź wywyższony dzisiaj, otwieraj każde serce, usuwaj smutek. Niech radość, Twoja radość, Panie, Twoja, Jezu, Twoja. Niech zawał się w sercach dzisiaj. Niech Tobie to nie chwała, pogodzie mnie też chwała. Działa. Bądź wywyższony, Ojcze Pomagny. Dziękuję Ci za wysłuchanie modlitwy. Dziękuję Ci za każdy rozwiązany problem. Dziękuję Ci, że to odpowiadasz na modlitwę. Chwała niech imię Tobie, Ojcze. Chwała w imię Jezusa. Amen. Amen. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój, by ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. A wiecznie trwa, niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój, by ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa. Wiecznie trwa, niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Niech głośno instrumenty brzmią. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. To On zgładził wszelki grzech, dał mi życie, zniszczył śmierć. Chcę zawsze kochać Go ze wszystkich sił. On na tronie siedzi chwał, Bóg wspaniały, świata Pan. Wszędzie pada światło Jego blask. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. Bo święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. To On zgładził wszelki grzech, dał mi życie, zniszczył śmierć. Chcę zawsze kochać Go ze wszystkich sił. On na tronie siedzi chwał, Bóg wspaniały, świata Pan. Wszędzie pada światło Jego blask. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. Bo święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg, wielbimy Go, wielbimy Go. Spoczywa moja dusza. Od Ciebie pochodzi mi moje zbawienie. Tylko Ty jesteś moją skałą i Ty jesteś moim zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieję się. Amen. Amen. Wysłuchajcie Pana na lirze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową, pięknie Mu grajcie na strunach, dusząc okrzyki, bo słowo Pana prawe, wszystkiego czyny rzetelne. On kocha miłosierdzie i sprawiedliwy wyrok. Ziemia jest pełna Jego łaskawości. Dzięki słowu Pana niebiosa stoją niewzruszone. Pieniem ust Jego podlega całe jej wojsko. wody morskie jakby pochłapą. On złożył w swych składnicach bezdenne przepaści. Niech cała ziemia boi się Pana. Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy jej lądów zasiedlonych. Bo on rzekł i to wszystko się staje. On rozkazał i zaczęło istnieć. Pan rozwiewa zamiary narodów, uchyla zamysły ludu. Nieważnymi czyni rachuby władców, a postanowienie Pana trwa na wieki. Zamysły jego serca z pokolenia na pokolenie. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który on wybrał na swoje dziedzictwo. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich ludzi. Zawsze gotowego mieszkania, z powodu na wszystkich mieszkańców ziemi. On każdemu z nich osobno kształtował serce. On dostrzega wszystkie ich czyny. Nie znajdzie król ratunku w swej wielkiej armii. Olbrzyma nie ocali ogrom jego tężyzny. Zawodnie jest skłonny ucieczce, mimo wielkości swojej siły, nie zapewnił celu. A oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w jego bojaźni, którzy zaufali jego miłosierdziu, że on ocali ich życie od śmierci i że da im pokój w czasie głodu. Nasze muszą odbywać cierpliwie przy Panu, bo on jest naszym wspomnieniem i on nas osłania swą tarczą. Nasze serca będzie się przy nim radować, bo swoje nadzieje odpaliśmy na jego świętym imieniu. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie odpaliśmy swoją nadzieję. Dzięki Ci Boże nam za to, że z Tą wielką mówić za to, za tą wielką łaskę miłosierdzia, którą Pan okazałeś nam, ludziom grzesznym, że Ty w swoim miłosierdziu, Panie, stałeś się człowiekiem, kupiłeś nas z grzechów na tym krzyżu, bo tak Panie sobie podobałeś, tak Panie nas umiłowałeś do końca. Twoja wielka miłość jest dla nas niepojęta. Ty Panie stałeś się jednym z nas, to jest dla nas niepojęte. Jak ten, który uczynił wszystko, stał się jednym z nas. Panie, że wielka miłość Tobą kierowała, że wielkie miłosierdzie jest w Twoim sercu, Panie. Dzięki Ci, Boże, składamy za to. Twoim dane łaskę, za to, za te Twoje objawienie, Panie, że objawiłeś siebie, kim jesteś i dokąd idziesz, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to składamy. Amen. Amen. Połączyłeś ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat. Wyczekana Twa obecność od tamtego dnia niesie pokój nam. Teraz naszym jest pragnienie widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Jesteś królem naszych serc. Wynosimy Tobie dary, wszystkim tym, co mamy. Chcemy służyć Ci. Ucz

Czy ktoś z Was wziął ze sobą dzisiaj telefon? To sprawdźcie, czy jest wyciszony albo wyłączony. Bo mój nie był przed chwilą i dzwonił do mnie kolega z więzienia. Zapomniał, że mamy nabożeństwo. Otwórzmy, proszę, Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżesza. Mam nadzieję, że oprócz komórki wzięliście też Biblię ze sobą. Niektórzy noszą Biblię w komórkach. Jak w jakiejkolwiek formie ją macie, otwórzcie i śledźcie ze mną dzisiaj fragmenty słowa, które będziemy czytali. Będzie ich sporo. Dobrze, żebyśmy mieli przed sobą ten tekst, abyśmy mogli widzieć, że rzeczywiście tak jest napisane. Księga Powtórzonego Prawa, czyli Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Przeczytajmy pierwszych 8 wierszy z tej księgi. Oto słowa. Tak to w języku hebrajskim zaczyna się ta księga i tak też jest nazwana. Debarim, słowa. Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela za Jordanem, na pustyni w Araba, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran a Tofel, Laban, Haserot i Di-Zahab. Wszyscy wiecie, gdzie są te miejsca, prawda? Jak czytacie takie miejsca i nic wam to nie mówi, to dobrze jest otworzyć sobie mapę i poszukać tych miejsc, żeby zobaczyć, gdzie oni się znajdowali. Po zachodniej stronie rzeki Jordan. Z Chorebu, czyli od góry Synaj, góra Synaj tutaj w tej księdze bardzo często jest nazywana Chorebem, to jest to samo miejsce. Z Chorebu do Kadesz Barnea drogą przez góry Seir jest 11 dni, a w 40 roku, w 11 miesiącu i w pierwszym dniu tego miesiąca Mojżesz przemówił do Izraelitów i przekazał im to, co w związku z nimi powiedział mu Jahwe. 11 dni z Chorebu do Kadesz Barnea, a oni tam 40 lat wędrowali. Oczywiście już tam wcześniej byli raz, ale później krążyli. I teraz już widzicie 40 lat i 11 miesięcy od czasu, kiedy opuścili Egipt. Tyle czasu minęło. I Mojżesz przekazuje im to, co w związku z nimi powiedział mu Jahwe. Jego mowy miały miejsce po zwycięstwie nad królem Amorytów Sychonem, osiadłym w Heszbonie, i królem Baszanu, Ogiem, zamieszkałym w Asztarot, w Edrei, za Jordanem zatem, w ziemi moabskiej, Mojżesz postanowił wyłożyć to prawo Izraelitom. A więc w tej księdze mamy zapisane trzy mowy Mojżesza. trzy jego przemowy. Po tych wydarzeniach, o których tu jest mowa, po tych pierwszych zwycięstwach nad królami znajdującymi się po zachodniej stronie Jordanu, o czym mówiła poprzednia księga, księga liczb, czwarta księga Mojżeszowa. I Mojżesz postanawia im wyłożyć Boże prawo. Jahwe, nasz Bóg, przemówił do nas na Chorebie, na górze Synaj. Dość już, powiedział, waszego przebywania na tej górze. Wyruszcie w kierunku gór Amorytów i w kierunku wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza. Udajcie się do ziemi Kanaan i do Libanu. Dotrzyjcie aż do wielkiej rzeki Eufrat. Spójrzcie, położyłem tę ziemię przed wami. Wejdźcie i weźcie ją w posiadanie. Tę ziemię, którą Jahwe przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, im i ich potomstwu po nich. Po 40 latach kluczenia po pustyni wymarło całe pokolenie Izraelitów, którzy w pośród cudów wyszli z Egiptu, ale z powodu niewiary nie weszli do ziemi obiecanej. Ziemi obiecanej im przez Boga. Wszyscy powyżej 20 roku życia, którzy zamiast wejść do Kanaanu i walczyć z Kanejczykami, biadolili, narzekali i zbuntowali się wobec Boga, ci wszyscy zostali skazani na powolną śmierć na pustynnych bezdrożach. Ponownie po 40 latach Bóg zwraca się przez Mojżesza z wezwaniem do objęcia tej ziemi w posiadanie przez nowe pokolenie. Nowe pokolenie, które stacjonuje po wschodniej stronie rzeki Jordan. Po zachodniej stronie Jordanu znajduje się Kanaan, ziemia obiecana im przez Boga. Ziemia płynąca mlekiem i miodem, to znaczy ziemia obfitości i błogosławieństwa, wszelkiego zaopatrzenia. Ich ojcowie nie zaufali Bogu i Jego dobrym obietnicom, aby wejść do tej ziemi i posiąść ją w wieczne dziedzictwo, ale stchórzyli w obliczu historii o olbrzymach i obwarowanych miastach Kanaanu. Za brak wiary i nieposłuszeństwo wobec Bożych nakazów przez kolejne 40 lat błąkali się po pustyni, gdzie kolejno wymierali, aż nie pozostał nikt z dorosłych, którzy opuścili Egipt, oprócz Jozuego, Kaleba i Mojżesza. Mojżesz niestety też zawiódł Boga w chwili swojej słabości i gniewu. W rezultacie stracił możliwość wejścia do Kanaanu, co jednak nie powstrzymało go przed udzieleniem ostatnich lekcji nowemu pokoleniu Izraelitów, którzy mieli szansę wejść do ziemi obiecanej. I ta księga jest właśnie zbiorem ostatnich przemówień, ostatnich kazań Mojżesza skierowanych do nowego pokolenia Izraelitów, stojących przed zadaniem, które przerosło ich ojców. pierwsze cztery rozdziały tej księgi poświęcone są przypomnieniu tej tragicznej historii niewiary i nieposłuszeństwa ich ojców oraz niedawnej historii pierwszych zwycięstw i podbojów dokonanych po wschodniej części Jordanu. Następne 24 rozdziały od 5 do 28 są przypomnieniem Bożego prawa nadanego na górze Synaj i nadal obowiązującego to nowe pokolenie, jak również wszystkie następne pokolenia Izraela, aż do przyjścia proroka na wzór Mojżesza. Otwórzcie 18 rozdział tej księgi i przeczytajmy wiersze od 15 do 19. 18 rozdział od 15 do 19 wiersza. Jahwe, Twój Bóg, wzbudzi Ci proroka pochodzącego spośród Ciebie, spośród Twoich braci, podobnego do mnie, i jego będziecie słuchać. Stanie się dokładnie tak, jak prosiłeś Jahwe, Twojego Boga na Chorebie, w dniu zgromadzenia, gdy mówiłeś: nie chcę już słuchać głosu Jahwe, mojego Boga. Nie chcę też już patrzeć na ten wielki ogień, aby mnie umarł. Jahwe powiedział wówczas do mnie: mają słuszność w tym, co mówią. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i on oznajmi im wszystko, co mu nakażę. I ja rozliczę każdego albo rozprawię się z każdym, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. I dalej Mojżesz mówi o fałszywych prorokach, którzy przyjdą. Kim miał być ten niezwykły prorok? Prorok, któremu Izrael miał się oddać w całkowite posłuszeństwo. Na przestrzeni kolejnych wieków Bóg powoływał wielu proroków w Izraelu, ale żaden z nich nie kwalifikował się do wypełnienia tego proroctwa. Wszyscy kolejni prorocy wskazywali na wyjątkowego proroka, który miał nadejść, szczególnego Bożego wybrańca, pomazańca, po grecku Chrystusa, pomazańca świętym olejem. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział i czytajmy od 18 wiersza. Bóg wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że jego pomazaniec będzie cierpiał. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie się, aby zostały usunięte wasze grzechy, aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej pomazańca Jezusa. Musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział również: Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka, podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył on Abrahamowi: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego sługę przede wszystkim dla was. Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości. Kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie posłali do Jana Chrzciciela, aby zapytać go, czy on jest tym prorokiem, Jan wyraźnie stwierdził, że nie jest tym prorokiem, ale jest głosem wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Jahwe. Jan zapowiadał przyjście Boga Jahwe do swojego ludu, aby go odwrócić od jego niegodziwości. Oto miał przyjść ten wyjątkowy prorok, pomazaniec, w którym jest imię Jahwe. Także wraz z jego przyjściem sam Jahwe na nowo będzie przemawiał do swojego ludu. Otwórzcie Ewangelię Jana, 1 rozdział. Ewangelia Jana, 1 rozdział i czytajmy od 15 wiersza. Jan, mowa jest o Janie Chrzcicielu, Jan świadczył o nim, donośnie wołając: to o nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną. Był on wcześniej niż ja. Z jego pełni my wszyscy wzięliśmy. Łaskę za łaską. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Te wiersze zawierają święty klucz do zrozumienia różnicy między Starym a Nowym Przymierzem. Stare Przymierze w całej swojej chwale i wspaniałości miało ograniczony zakres etniczny, czasowy oraz bardzo ograniczone możliwości wpływania na ludzi i zmiany ludzi poprzez nadanie im prawa. Nowe Przymierze daleko przewyższa swą chwałą i mocą Stare Przymierze, gdyż zasadza się na lepszych obietnicach i wyrasta z łaski i prawdy, które są doskonałe w Jezusie, który jedynie w pełni zna Boga i go objawił. Mojżesz proroczo zapowiadał jego przyjście i nakazywał jemu pełne posłuszeństwo. Dlatego my dzisiaj, czytając księgi mojżeszowe, czy też inne fragmenty Starego Przymierza, nie zatrzymujemy się, nie wolno nam zatrzymywać się na ich tylko pierwotnym poselstwie do ludzi tamtych czasów, ale szukamy ich wypełnienia w Jezusie, pomazańcu, gdyż o nim Mojżesz i wszyscy prorocy składali świadectwo, mówiąc: Jego słuchajcie, Jemu bądźcie posłuszni, a kto nie będzie Go słuchał, będzie wycięty spośród Jego ludu. Tylko dzięki Jezusowi człowiek może doświadczać Bożej łaski, poznać Boga i żyć w Jego prawdzie. Księga Powtórzonego Prawa jest jedną z najczęściej cytowanych ksiąg w Nowym Testamencie, zajmując trzecie miejsce po Księdze Psalmów i Księdze Izajasza. W samej tylko Ewangelii Jana znajduje się ponad 100 aluzji lub odniesień do Księgi Powtórzonego Prawa. Pan Jezus podczas kuszenia na pustyni odpowiadał szatanowi, cytując słowa z 6 i 8 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Nie będziesz wystawiał na próbę Jahwe, swego Boga. Jahwe, samemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. To są dobrze nam znane nakazy, które były w ustach Pana Jezusa, zaczerpnięte wprost z Księgi Powtórzonego Prawa. Choć Piąta Księga Mojżeszowa zawiera wiele powtórzeń z prawa zapisanego w drugiej Księdze Mojżeszowej, stąd też bierze swoją nazwę późniejszą, nadaną przez Greków, czy tych, którzy tłumaczyli tą księgę na język grecki. Oni nazwali ją Księgą Drugiego Prawa tak naprawdę, a później w naszym języku zmienili to na Powtórzonego Prawa, gdyż nie jest to jakieś drugie prawo, ale jest to w dużej części powtórzone prawo. Jednak w tej Piątej Księdze Mojżeszowej pojawia się też wiele nowych elementów prawa, a inne zostają poszerzone lub przedstawione w nowy sposób. Wracamy do Piątej Mojżeszowej. Otwórzcie 28 rozdział i przeczytajmy wiersz 69. 28 rozdział, 69 wiersz. Oto słowa przymierza, które Jahwe nakazał Mojżeszowi zawrzeć z Izraelitami w Moabie. Oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Chorebie, czyli na górze Synaj. Zauważcie, że wielokrotnie w tej księdze, jak również w drugiej księdze Mojżeszowej, Bóg podkreśla, że to przymierze jest przymierzem zawartym z Izraelem. Nie ze wszystkimi narodami, nie ze wszystkimi ludami wszystkich czasów, ale jest to przymierze, które Bóg zawiera ze swoim wybranym ludem i Jemu nadaje to prawo i od Niego oczekuje wypełniania tego prawa. Wszyscy inni ludzie mieli aspekty tego prawa wypisane na ich sercach, o czym też Pismo wyraźnie mówi, że to Boże prawo, niezmienne, wieczne Boże prawo jest wypisane na ludzkich sercach i człowiek wie, że kraść to zła rzecz, kłamać to zła rzecz, gwałcić kobietę zła rzecz. Brać sobie cudzą żonę, zła rzecz. Ludzie to wiedzą intuicyjnie, to mają wypisane na swoich sercach. Oczywiście przez grzech, przez zatwardziałość, przez czynienie tych rzeczy ludzkie serca się zatwardzają i przestają być wrażliwe na ten głos sumienia, który im mówi, że to jest złe. Niemniej jednak to prawo jest zapisane na ludzkich sercach. Natomiast z Izraelem, ze swoim wybranym ludem, Bóg zawiera szczególne przymierze, w którym jest wiele elementów dotyczących ich wyjątkowej relacji z Bogiem, których nie ma w ludzkich sercach zapisanych, na przykład, że trzeba czcić szabat. Tego nie ma w ludzkim sercu naturalnie. To było elementem tamtego przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem i wiele innych tego typu rzeczy, które znajdziemy w tej księdze. To, co jest niezwykle ważne w rozważaniu tego wielkiego zbioru nakazów i zakazów, jest ich zakres. Obejmują one cały wachlarz tematów, poczynając od należytej czci Boga, poprzez relacje rodzinne, relacje zawodowe, higienę osobistą, zarządzanie finansami, prowadzenie wojen, traktowanie sług, niewolników, opiekowanie się biednymi, chorymi, aż po najbardziej intymne relacje i czynności. Ta księga otwarcie mówi o tych wszystkich rzeczach. Bóg jest zainteresowany całym naszym życiem. Pobożne postępowanie nie ogranicza się do odmówienia kilku pacierzy i pójścia od czasu do czasu na nabożeństwo. Ale pobożne postępowanie obejmuje całe nasze życie. Wszystko. W wielu żydowskich domach w toalecie jest modlitwa związana z tym, co robi się w toalecie. W naszych domach, w mojej na przykład toalecie, jest dużo książek różnych, ale tam nie ma modlitwy odpowiedniej do tego, co się robi w tej toalecie. Bo to takie nie bardzo, nie? Ale pomyślmy o tym. W tej księdze Bóg mówi, co trzeba robić, jak się chce ulżyć sobie. Jak to trzeba dobrze zrobić? I Bóg mówi, bo ja jestem święty. Wtedy dodaje to, mówi, idź tam za obóz, wykop dołek, wrzuć to tam, gdzie trzeba, zasyp, bo ja jestem święty. Tak Bóg mówi. Ha. Takie rzeczy. Nam to tak niezręcznie nawet o tym mówić, publicznie czytać te miejsca. Ale w Bożym Słowie to jest zapisane. Takie rzeczy jeszcze bardziej intymne są tam zapisane. Dlatego, że Bóg jest zainteresowany całym naszym życiem. Nie tylko tym, co tutaj robimy. Nie tylko tym, co religijne. Nie. Dla Boga nie ma czegoś takiego jak religijne życie i niereligijne życie. Jest życie albo nie ma życia. Albo jesteś w rękach Boga i twoje życie jest w Jego ręku ze wszystkim. Z twoją pracą, z twoimi zabawami, rozrywką, czasem wolnym, rodziną, twoim czasem tylko dla ciebie, o tym, co myślisz głęboko w sercu, czego pragniesz, za czym tęsknisz. Bóg jest tym wszystkim zainteresowany, całym naszym życiem. I ta księga może nam się wydawać zlepkiem różnych przepisów. Ja o tym, o tamtym, o siamtym, o wamtym. Co, jak gotować, czego nie gotować, co z tym łączyć, jakie tkaniny można ze sobą łączyć, jakich nie można łączyć. Co to jest? To jest właśnie Bóg. Bóg tak właśnie patrzy na nasze życie. Wszystko Go interesuje. Co na siebie zakładasz? Co jesz? Jak się odżywiasz? Czy myślisz? Czy pchasz w siebie bezmyślnie? A potem się dziwisz i prosisz, bracia, siostry, módlcie się, bo brzuch mi do podłogi obwisa. Ratujcie, Boże kochany. No nie, bracie, musisz się wziąć za siebie. Bóg ci mówi w swoim słowie, jak masz jeść, jak masz o siebie dbać. Tak, Bóg jest wszystkim zainteresowany. Każdą jedną sferą naszego życia, nawet naszym snem, odpoczynkiem, wszystkim. Istnieje właściwy, miły Bogu sposób wykonywania wszystkiego w naszym życiu. Bóg pragnie, żebyśmy byli sprawiedliwi, abyśmy byli pobożni, czyli żyli po Bożemu i chwalili Go w każdej dziedzinie naszego życia. Apostoł Paweł ujmuje to w jednym wierszu. Mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Wielkim tematem tej księgi powtórzonego prawa jest wzięcie w posiadanie tego, co Bóg obiecał. Bóg złożył im wielkie obietnice, mówiąc, mam dla was wspaniałe rzeczy, ale mówi, to nie spadnie na was. Wy musicie to wziąć. Wy musicie wejść w posiadanie tych rzeczy i to będzie was kosztowało. Będziecie toczyli walki. Dlatego Kanaan nie oznacza nieba. Niektórzy mówią, że przejście przez Jordan to przejście przez rzekę śmierci i wejście do Kanaanu to wejście do raju, ale to nijak się nie ma do tej biblijnej analogii, gdyż w niebie już nie będzie wojen. Tam już nie będzie olbrzymów, wielkich miast, które trzeba zdobywać. Tam będzie odpocznienie. A więc Kanaan nie jest obrazem nieba, ale jest obrazem pełni chrześcijańskiego życia, pełni obfitości, do której Bóg nas w Jezusie Chrystusie chce wprowadzić. I do tego Bóg mówi, ty musisz wejść i walczyć, i zdobyć to, co ja ci daję. To, co daję, czy mamy zdobywać? Jak to jest? No właśnie, tu jest problem, że czasami chwytamy się jednego czy drugiego wiersza i mamy problem, bo w jednych miejscach Bóg mówi, oto ci daję, wszystko jest zdobyte, tylko wierz, tylko przyjmij. A w innych miejscach mówi, trudziłem się i zmagałem się i cierpiałem. No i no jak, no przecież jak dane, to już nic nie trzeba robić, nic nie trzeba się trudzić, tylko wyciągnąć rękę i wziąć, tak? No nie. Bóg daje, ale mówi, daję ci, masz, bierz, ale teraz się będziesz musiał bardzo napracować. Tak, tak to wygląda. Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, a więc ich potomkom, którzy już dawno odeszli do chwały. Oni tylko zaczęli brać w posiadanie tę ziemię. Widzimy Abrahama, któremu umiera żona, dzieje się tragedia, ale dzięki śmierci tej żony Abraham nabywa kawałek tej ziemi. Kupuje jaskinię w Makpelach, gdzie chowa swoją ukochaną Sarę. I zaczyna brać w posiadanie tą ziemię. Maleńki kawałeczek, ale to jest początek posiądnięcia tej ziemi. A teraz, przez to, że ojcowie 40 lat wcześniej nie weszli i nie zdobyli, jest kolejne pokolenie. I Bóg mówi do nich to samo. Wchodźcie, bierzcie, jest to, daję wam, jest to dla was. Chcecie? No to wchodźcie. Tak, tam są olbrzymi, tam są wielkie miasta, tam trzeba będzie się natrudzić, namęczyć, ale warto. Jest ziemia mlekiem i miodem płynąca. Alternatywa? To co wasi ojcowie. Chodzić po pustyni, jeść mannę przez kolejne 40 lat i poumierać. Do wyboru, bracia, siostry. Albo się weźmiemy i pójdziemy tam, gdzie Bóg nas wzywa i będziemy walczyć, i będziemy się modlić, i będziemy cierpieć, jeśli trzeba, i będziemy dawać wszystko, co mamy, aby zdobyć to, co Bóg ma dla nas. Albo będziemy włóczyć się po pustyni. Będziemy wspominać cuda z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, wspominać, jak to Bóg kiedyś czynił wielkie rzeczy, a my będziemy w kółko jeść mannę i żyć nadzieją, że kiedyś będzie lepiej. Wybór należy do nas. Bóg mówi, kładę przed tobą drogę życia i drogę śmierci. Wybierz życie. Wybierz posłuszeństwo. Wybierz wiarę w to, co ci mówię. Uwierz mi, zaufaj mi, idź tam, gdzie cię posyłam, a będziesz żył. Jeśli mi nie zaufasz, jeśli będziesz wątpił w moje słowa, będziesz chodził po pustyni, aż zginiesz. Wybór należy do nas, tak jak należał do nich. Kanaan nie stanowił własności Izraela z racji jakiegokolwiek naturalnego prawa, czy też tylko ich wysiłku. 25 razy Księga Powtórzonego Prawa podkreśla, że ziemia Kanaan była darem Jahwe dla Izraela. Należy do nich dlatego, że Jahwe pod przysięgą dał już tę ziemię Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oraz dlatego, że Kananejczycy utracili do niej prawo przez swoją grzeszność. Otwórzcie 9 rozdział tej księgi. Bardzo ważny temat, bardzo ważny fragment. W zrozumieniu tego, dlaczego Bóg nakazał eksterminację Kananejczyków. Dzisiaj często ludzie tego świata podnoszą sprzeciw przeciwko Bogu miłości, mówiąc, przecież Bóg kazał zamordować kobiety, dzieci, całe narody kazał wyrżnąć. Jaka w tym miłość? Wyobraźcie sobie, że Bóg posyła was do ziemi, w której wszyscy są zakażeni AIDS i nie ma na to lekarstwa, gdzie mężczyźni śpią z mężczyznami, kobiety z kobietami, gdzie zjadają swoje dzieci na kolację, gdzie w swoich świątyniach uprawiają seks w otwarty sposób, dzieci, młodzież, wszyscy. Wyobraźcie sobie sąsiedztwo takich ludzi, którzy żyją w totalnym moralnym upadku, zepsuciu, są zakażeni różnymi strasznymi chorobami zakaźnymi. Tak wyglądał Kanaan. Słuchaj Izraelu, 9 rozdział tej księgi. Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Dziś przekroczysz Jordan, wejdziesz i wydziedziczysz narody większe i mocniejsze niż ty. Zdobędziesz wielkie miasta otoczone murem sięgającym nieba. Pokonasz lud liczny i rosły, potomków Anaka, o których wiesz i o których sam słyszałeś, jak mówią. Kto ostoi się wobec synów Anaka? Dziś jednak przekonasz się, że Jahwe, twój Bóg, przeprawia się przed tobą. On jest ogniem trawiącym. On ich wytępi, on ich upokorzy przed tobą, także szybko wydziedziczysz ich i usuniesz, jak ci to zapowiedział Jahwe. A gdy Jahwe, twój Bóg, wyprze ich już przed tobą, to nie pomyśl sobie, to dzięki mojej sprawiedliwości Jahwe mnie tu wprowadził, abym posiadł tę ziemię, co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów Jahwe je przed tobą wypędził. Otóż owszem, z powodu niegodziwości tych narodów Jahwe, twój Bóg, je wydziedziczył. Ciebie kieruje tam jednak i pozwala ci posiąść tę ziemię nie dzięki twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości twojego serca. Czyni to dlatego, aby dotrzymać słowa, które poręczył przysięgą wobec twoich ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bądź zatem świadom, że to nie dzięki twojej sprawiedliwości Jahwe, twój Bóg, daję ci tę dobrą ziemię w posiadanie. Jesteś bowiem ludem twardego karku. Pamiętaj też i nie zapomnij o tym, jak drażniłeś Jahwe, twojego Boga na pustyni. Od dnia, w którym wyszedłeś z Egiptu, do dnia waszego przyjścia na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Jahwe. Rozgniewaliście Jahwe już pod Chorebem. Już wtedy był on na was tak wzburzony, że chciał was wytępić. I to ich wejście do ziemi było uwarunkowane posłuszeństwem wobec Boga. Bóg mówi, nie daję wam dlatego, żeście na to zasłużyli. Nie daję wam tej ziemi dlatego, żeście tacy sprawiedliwi i tacy mi posłuszni, bo już tyle razy okazaliście mi nieposłuszeństwo, że powinienem był was zabić. Ale mówi, teraz kiedy wejdziecie do tej ziemi z mojej łaski i dlatego, że ci są tak zdeprawowani i tak zniszczeni przez swoją nieprawość, że trzeba ich usunąć i wy macie się tym zająć, wy macie ich usunąć, żeby zobaczyć, co się z wami stanie, jeśli będziecie tak postępować jak oni. A więc Bóg mówi, teraz zobaczycie moją karę na tym ludzie za ich bezbożność, za ich korupcję, za ich zło, ale wiedzcie, że jeśli wy zaczniecie w ten sam sposób postępować jak oni, to na was ściągnę takie samo zło. Dwie niezwykle ważne zasady zawarte w tym fragmencie. Po pierwsze, Kananejczycy zostali skazani na zagładę z powodu wielowiekowej deprawacji, totalnej moralnej korupcji i niesprawiedliwości społecznej. Tam nikt się nie opiekował sierotami, wdowami, ludźmi chorymi. Tacy ludzie byli na marginesie, na śmierć. Niech umierają. Bóg mówi, nie ważcie się tak postępować, żeby między wami byli jacyś ludzie, którzy nie mają co jeść, którzy nie mają się czym przyodziać, którzy są pozostawieni samym sobie w swoich problemach. Po drugie, Izrael bezwarunkowo otrzymuje Kanaan w wyrazie Bożej łaski i Bożej wierności, ale zdobycie Kanaanu i zachowanie własności tej ziemi jest uwarunkowane wiarą i posłuszeństwem Izraela. I zastanówmy się, czy podobnie nie jest z nami. Wchodzimy do życia z łaski, przez wiarę, nie mając nic Bogu do zaoferowania. Ale gdy otrzymujemy wielką Bożą łaskę, Bóg nas ostrzega, żebyśmy nadaremną tej łaski nie przyjmowali. Ale żebyśmy teraz, kiedy jesteśmy tak ubłogosławieni przez Boga w Jezusie Chrystusie, nie żyli takim życiem, jakim kiedyś żyliśmy. Żebyśmy nie naśladowali świata wokół nas. Żebyśmy nie postępowali bezbożnie, bo w ten sposób odpadniemy od Boga. W ten sposób wyrzekniemy się Boga. W ten sposób utracimy to, co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Wiem, że są tacy, którzy mówią o nieutracalności zbawienia i łaski i rozumiem pewną prawdę w ich przesłaniu, ale to jest tylko część prawdy. Wielka część Nowego Testamentu zawiera ostrzeżenia dla wierzących ludzi, aby nie poszli za nieposłuszeństwem Izraela i aby nie skończyli tak jak oni. I niestety znamy, my sami znamy takich ludzi w Kościele, którzy kiedyś kochali Boga, byli gorący, byli gorliwi, a dzisiaj są w świecie, żyją w grzechu, odpadli od Boga żywego. Jeśli Izrael po wejściu do obiecanej mu ziemi będzie przestrzegał Bożych przykazań, będzie błogosławiony ponad wszystkie narody ziemi i będzie obfitował we wszelkie dobro i szczęście. Czytajmy z 26 rozdziału tej księgi. Od 16 wiersza. 26 rozdział od wiersza 16. W dniu dzisiejszym Jahwe, Twój Bóg, nakazuje Ci, byś stosował te ustawy i prawa. Przestrzegaj ich więc i wykonuj je z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Dzisiaj oświadczyłeś wobec Jahwe, że chciałbyś, aby był Twoim Bogiem, że będziesz kroczył Jego drogami, że będziesz przestrzegał Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i że będziesz posłuszny Jego głosowi. Jahwe natomiast oświadczył Ci dzisiaj, że będziesz Jego ludem, Jego szczególną własnością, tak jak Ci obiecał. Dlatego przestrzegaj wszystkich Jego przykaza, a On Cię wywyższy ponad wszystkie narody, które stworzył, by wzbudzić pieśń uwielbienia dla sławy i ozdoby i abyś był dla Jahwe, Twojego Boga, ludem świętym, tak jak Ci to obiecał. Piękne obietnice. Zobaczcie do 28 rozdziału, 28 rozdział i czytajmy od pierwszego wiersza. Jeśli, zobaczcie, jest warunek, jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Jahwe, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które Ci dzisiaj nadaje, to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną więc na Ciebie i spoczną na Tobie wszystkie te błogosławieństwa. Jeśli będziesz słuchał głosu Jahwe, Twojego Boga, będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony w polu. Halleluja. Super. Gdziekolwiek będziesz. Będzie błogosławiony owoc Twojego łona, plon Twojej ziemi i przychówek Twoich stad, młode Twojego bydła i jagnięta Twoich owiec i kóz. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławiony będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach. Jahwe wyda Ci Twoich wrogów. Pobijesz tych, którzy przeciw Tobie powstają. Jedną drogą wyjdą z Tobą walczyć, a siedmioma będą przed Tobą uciekać. Jahwe sprowadzi błogosławieństwo na Twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie Twoich rąk. Pobłogosławi Cię w ziemi, którą Ci daje. On, Jahwe, Twój Bóg. Jahwe ustanowi Cię sobie jako święty lud, zupełnie tak, jak Ci przysiągł, gdy tylko będziesz przestrzegał przykazań Jahwe, Twojego Boga i chodził Jego drogami. Wówczas zobaczą wszystkie ludy ziemi, że imię Jahwe jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Jahwe obficie obdarzy Cię dobrami, pomnoży owoc Twojego łona, przychówek Twojego bydła i plony Twoich pól w tej ziemi, którą daję Tobie, jak przysiągł Twoim ojcom. Jahwe otworzy dla Ciebie swój skarbiec dobra, niebo. Jahwe otworzy niebo nad Wami. Będzie zraszał Twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła Twoich rąk, tak że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek. w ten sposób Jahwe postawi cię na czele, a nie z tyłu. Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem. Gdy tylko będziesz słuchał przykazań Jahwe twojego Boga, które ja ci dzisiaj nadaję, abyś pilnował ich stosowania. Nie odstąpisz zaś od wszystkich tych słów, które ja ci dziś przekazuję, ani w prawo, ani w lewo. Nie pójdziesz za innymi bóstwami, aby im służyć. Zobaczcie, jaki zakres Bożego błogosławieństwa. Jeśli będą posłuszni, jeśli będą słuchać i starać się wykonywać Jego prawo, będą tak błogosławieni. Jeśli natomiast po wejściu do ziemi obiecanej nie będą strzegli Bożych przykazań, ale upodobnią się do otaczających ich ludów w ich niemoralności, w ich niesprawiedliwości, to czeka ich ta sama surowa kara, jaka spadła na zdeprawowanych Kananejczyków. Zostaną usunięci z tej ziemi i całkowicie zniszczeni. Czytajmy dalej ten sam fragment od 15 wiersza. Lecz jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Jahwe, twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosowania wszystkich Jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaję, to spadną na ciebie i dosięgną ciebie wszystkie te przekleństwa. Będziesz przeklęty w mieście i przeklęty w polu. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty będzie owoc twojego łona i plony twojej ziemi, przychówek twojego bydła i jagnięta twoich stad. Przeklęty będziesz we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Jahwe rzuci na ciebie klątwę. Myślicie, że Bóg nie rzuca klątw? Chyba ktoś nie czytał tych fragmentów, którzy dzisiaj mówią, że tylko zdrowie, tylko bogactwo, tylko powodzenie pochodzi od Boga, bo w niebie nie ma przekleństwa, z nieba tylko płyną dobre rzeczy. Jahwe przeklnie tych, którzy są mu nieposłuszni. Nasz Bóg przeklina bezbożnych, którzy się śmią mu przeciwstawiać. Szczególnie tych, którzy się mienią Jego ludem. Na tych ciąży największe przekleństwo, jeśli są nieposłuszni, jeśli są obłudnikami, którzy wyznają imię Jezusa, a swoim życiem się Go zapierają. Jahwe rzuci na ciebie klątwę. Wywoła zamęt i rozczarowanie w każdym przedsięwzięciu twych rąk, aż cię zniszczy. I szybko wytępi z powodu niegodziwości twoich czynów, świadczących, że opuściłeś mnie. Jahwe sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż wytępi cię z ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. Jahwe uderzy cię suchotami, gorączką, zapaleniami, posuchą, mieczem, śniedzią i pleśnią, które cię będą prześladować, aż całkiem zginiesz. Niebo nad tobą będzie niczym brąz, a ziemia pod tobą jak żelazo. Zamiast deszczu Jahwe zrzuci na twą ziemię proch i pył. Padać będą z nieba na ciebie, aż wyginiesz. Jahwe sprawi, że zostaniesz pobity przez twoich wrogów. Jedną drogą wyruszysz, aby z nimi walczyć, a siedmioma drogami będziesz przed nimi uciekał. I wieść o tobie będzie budzić przerażenie we wszystkich królestwach ziemi. Twój trup będzie żerem dla ptaków na niebie i dla zwierząt pól. Nie będzie miał ich nawet kto wypłoszyć. Jahwe dotknie cię wrzodami, które znasz z Egiptu, guzami, świerzbem i liszajem, których nie zdołasz wyleczyć. Jahwe uderzy cię też obłędem, ślepotą i otępieniem serca. Będziesz chodził po omacku w południe, jak po omacku chodzi niewidomy, którego spowija mrok. i nie będzie ci się nad żadnej, nie powiedzie ci się na żadnej z twoich dróg. Owszem, będziesz raczej ciągle uciskany i łupiony, a wybawić cię nie będzie miał kto. Zaręczysz się z kobietą, lecz inny mężczyzna ją zgwałci. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz sobie winnicę, lecz nie zdążysz z niej skorzystać. Zabiją przy tobie twoje bydle, lecz nie skosztujesz jego mięsa. Twojego osła ci ukradną sprzed oczu i już nigdy do ciebie nie wróci. Twoje owce przekażą twoim wrogom i nikt nie pomoże ci ich odzyskać. Twoi synowie i twoje córki zostaną wydane innemu ludowi, a ty w tęsknocie za nimi będziesz co dzień wypatrywać oczu, lecz nie starczy ci sił, aby ich wybawić. Plony twojej ziemi, owce twego trudu pójdą na pożywienie ludu, którego nie znałeś. Będziesz uciskany i ciemiężony po wszystkie dni i oszalejesz na widok tego, na co będą patrzeć twoje oczy. Jahwe dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolanach i na udach, od spodu stóp aż po czubek głowy. Nie zdołasz ich wyleczyć. Jahwe poprowadzi ciebie i twojego króla, którego nad sobą ustanowisz, do narodu, którego nie znałeś, ani ty, ani twoi ojcowie. Będziesz tam służył innym bogom z drewna i z kamienia i staniesz się przedmiotem grozy, przysłów i docinków wśród tych wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan. I to nie koniec. To jest w połowie, przerywam, to tak dużo przeczytałem i to jest tak, tak ciężkie. Ale to oni to musieli wszystko słuchać. I wiecie, że był taki czas w kościele Wielkiej Brytanii, w tym narodowym kościele angielskim, że raz w roku, w czasie postu, oni odczytywali te wszystkie przekleństwa z góry Ebal. Nie to, tylko dalszą część tej księgi, gdzie tam oni z jednej góry mieli wypowiadać błogosławieństwa, a z drugiej przekleństwa. Ale po jakimś czasie zarzucili ten zwyczaj. Dlatego, że wielu z nich mówiło, słuchajcie, my przeklinamy samych siebie. Przeklęty ten, który kłamie. Przeklęty ten, który bierze sobie żonę swojego bliźniego. Przeklęty ten, który nie święci dnia pańskiego i tak dalej, i tak dalej. I oni mówili, lepiej tego nie róbmy, bo samych siebie przeklinamy. I zarzucili to. Ale myślę, że to nie byłoby takie złe, wiecie, gdybyśmy tak raz w roku wzięli te wszystkie przekleństwa i tak je tutaj spróbowali przekląć wszystkich ludzi, którzy to robią. Co wy na to? No, kiepsko, nie? To trzeba by podyskutować. To nie chodzi o to, że my teraz kogoś przeklinamy i życzymy komuś źle, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, kogo Bóg przeklina. O to chodzi. Bo tak naprawdę to my nie mamy żadnej mocy nikogo przeklnąć. My możemy tylko błogosławić w imieniu Jezusa i oby Bóg ich pobłogosławił. Nasze błogosławieństwo też nic nie zdziała, jeśli Jezus nie stanie za tym błogosławieństwem. Jeśli pobłogosławisz małżeństwo homoseksualistów, to Bóg tego nie pobłogosławi. Choćbyś miał najwyższą czapkę i największą laskę na tym świecie, to nic ci nie pomoże. Natomiast takie słowa, które wiem, że nie jest miło czytać i miło słuchać, ale winny być czytane w Kościele, aby była w nas bojaźń przed Bogiem. Że nasz Bóg, kochający Ojciec, który nie chce, żeby to kogokolwiek spotkało, który zrobił wszystko w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli uczestnikami tego błogosławieństwa, którego tak chętnie słuchamy. I chcielibyśmy, i On chce, żebyśmy byli Jego uczestnikami, ale ten Bóg będzie przeklinał tych, którzy w ten sposób żyją, którzy w ten sposób postępują, dlatego że Jego sprawiedliwość tego wymaga. Bóg nie może błogosławić grzechu, nie może błogosławić bezbożności i bezprawia. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Owszem, nie wszystko tutaj i teraz przeklina i karze, ale z pewnością nadejdzie ten dzień wielkiego przekleństwa i wielkiego sądu, i wielkiej kary nad wszelką bezbożnością. I ta księga nas przed tym wszystkim ostrzega. Ta księga pokazuje nam Boga miłości, który jest jednocześnie Bogiem sprawiedliwości i sądu. To jest tylko fragment wybrany z tej księgi, który jest zapowiedzią strasznego sądu, czekającego szczególnie Boży lud, lekceważący swojego Boga i Jego prawo. Bóg Izraela jest naszym Bogiem. Jahwe, objawiony w Nowym Przymierzu jako Ojciec, Syn i Duch Święty, nasz Bóg jest nadal Bogiem miłosierdzia i Bogiem sprawiedliwości. Zauważyliście, że w tym fragmencie jest napisane, że Bóg jest ogniem trawiącym? I w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, właśnie z tej księgi zaczerpnięty ten sam tytuł Boga. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym i straszna to rzecz wpaść w ręce tego żywego Boga. I to mówi do wierzących, którzy śmią odstępować od Boga, którzy śmią lekceważyć Boga, którzy śmią lekceważyć Kościół, którzy śmią lekceważyć starszych w Kościele, którzy śmią żyć jak świat. Mówi, straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Mówi, dla takich nie ma już nawet miłosierdzia. Nie ma dla takich ofiary, którzy podeptali krew przymierza, krew Jezusa Chrystusa, którą zostali wykupieni z dawnych grzechów. Potrzebujemy, bracia, siostry, bojaźni przed Bogiem w naszych sercach. Dlatego powinniśmy czytać te fragmenty Starego Testamentu. W Nowym Testamencie to bardzo krótko i zwięźle jest powiedziane, ale w Starym Testamencie jest to bardzo rozwinięte, szczególnie u proroków. I my nie możemy się wzdrygać przed tymi fragmentami. Nie możemy udawać, że ich nie ma. Musimy je czytać i brać z nich ostrzeżenie. Brać z nich przestrogę i uczyć się bojaźni, która jest początkiem mądrości. Sercem Bożego prawa jest miłość, która jest nierozłącznie zespolona z prawdziwym, miłym Bogu posłuszeństwem. Każdy bogobojny Izraelita z pamięci zacytuję Szema Izrael, zapisane w 6 rozdziale Debarim, gdyż tak nazywa się po hebrajsku ta księga, czyli słowa. 6 rozdział, 4 i 5 wiersz. Przeczytajmy te piękne słowa na zakończenie. Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Jahwe jest naszym Bogiem. Jahwe jeden. Kochaj więc Jahwe, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. To jest Szema Izrael. Ta księga pełna praw na nowo i na nowo powtarza ten refren. Kochaj Boga i Bóg kocha Ciebie. Bóg kocha Was. Ta księga to powtarza. Tutaj nie jest tak, wiecie, że jest prawo, prawo, prawo, a potem miłość, miłość, miłość, miłość. Tak nie jest. Jest prawo i miłość razem. To jest razem. To nie jest, prawo nie jest przeciwne miłości, ani miłość nie jest przeciwna prawu. Bóg daje prawo swojemu ludowi, bo kocha swój lud. I w ten sposób wyraża swą miłość do nich. I mówi, teraz wy, jeśli mnie kochacie, to przestrzegajcie moich przykazań. Księga Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, 10 wiersz. Bóg mówi, okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom. To znaczy do końca świata. Jeszcze daleko, daleko od Adama nie minęło 1000 pokoleń. Daleko jeszcze nam do 1000. Jeszcze wiele, wiele, wiele wieków, żeby minęło 1000 pokoleń. Bóg mówi, okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom, tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Widzicie? To razem jest? Zawsze razem. Kochają mnie, i przestrzegają moich przykazań. Siódmy rozdział tej samej księgi, dziewiąty wiersz. Wiedz zatem, że Jahwe, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia na zawsze. 30 rozdział od 15 wiersza. Spójrz, oto dziś kładę przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. 30 rozdział od 15 wiersza. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Jahwe, Twojego Boga, które Ci dziś nadaję, jeśli będziesz darzył miłością Jahwe, Twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się, to Jahwe, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć im, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Wzywam Was dziś na świadków. Wzywam na świadków przeciwko Wam, niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj, żyj Ty i Twoje potomstwo. Kochaj Jahwe Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. I mieszkaj w tej ziemi, którą Jahwe przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że im ją da. Czy Nowy Testament ma jakieś inne poselstwo w tej materii? Co mówi Jezus? Ewangelia Jana, 14 rozdział i 15 wiersz. Jezus mówi, jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. To przyszedł ten prorok, o którym mówił Mojżesz, którego trzeba słuchać we wszystkim. I on mówi, jeśli mnie kochacie, to będziecie wypełniać moje przykazania. W 14 rozdziale od 23 wiersza Jezus mówi, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo. I mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i u niej zostaniemy. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów. I w 31 wierszu Jezus mówi, niech jednak świat się przekona, że ja kocham Ojca i czynię tak, jak mi Ojciec polecił. Jezus pokazał, na czym polega miłość Ojca. Czynił Jego wolę we wszystkim. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i 3 wierszu, Jan mówi to bez już żadnych najmniejszych wątpliwości. Mówi, na tym bowiem polega miłość Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Jeśli ktoś Boga kocha, to z ochotą przestrzega Jego przykazań. Nie z jakimś marudzeniem, biadoleniem i narzekaniem, jak to ciężko służyć Bogu, ale z radością, że można służyć Bogu. Że można być Jego wyzwoleńcem z grzechu i służyć sprawiedliwości, miłości, prawdzie. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament zgodnie oświadczają, że miłość Boga wyraża się w okazywanym Mu posłuszeństwie. Boże prawo nie jest w konflikcie z miłością, ale prawdziwa miłość wyraża się w przestrzeganiu Bożego prawa. I oby to wielkie poselstwo Księgi Powtórzonego Prawa głęboko zapadło w nasze serca i zmieniało nasze życie ku Jego chwale. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za to, że możemy pochylić się nad kolejną księgą z Twojego Słowa, starą księgą, archaiczną księgą, ale jakże aktualną. Jakże Twoje słowa nie tracą nic na aktualności. Jakże i dzisiaj, w XXI wieku, potrzebujemy uświadomić sobie, z kim mamy do czynienia. Jak wielkim Bogiem jesteś, jak święty, jak sprawiedliwy, jak surowy, jak miłosierny, jak łaskawy, jak wymagający, a jednocześnie jak hojnie zaopatrujący i błogosławiący, pomagający i udzielający. Obyśmy i dzisiaj Twój głos usłyszeli i nie zatwardzali naszych serc, nie usztywniali naszych karków, nie lekceważyli Twojego głosu, ale poddali się Twojej błogosławionej przemianie, aby się Ciebie bać i aby Cię kochać. Tak jak mówi Twój psalm, służcie Bogu z drżeniem, z bojaźnią, oddajcie Mu hołd. Panie, jakże potrzebujemy dzisiaj w Kościele pobożności pełnej szacunku, miłości i drżenia na Twoje słowo, aby je czynić, aby w naszym posłuszeństwie wyrażać naszą miłość do Ciebie, naszą wiarę w Ciebie. W tym nam dopomóż, kochany Panie, abyśmy mogli doświadczać błogosławieństwa nowego przymierza, daleko lepszego, duchowego życia w Jezusie Chrystusie, radość i pokój w Duchu Świętym, miłość rozlana w naszych sercach przez Ducha, łagodność, cierpliwość, pokój, który przewyższa zrozumienie, panowanie nad sobą samym. Daj nam, Panie, doświadczać i przeżywać obfitości nowego Kanaanu, jaki jest dla nas w Jezusie Chrystusie. Obfitości życia, w której toczy się walka. Tak, toczymy walkę z szatanem, z grzechem, ze światem, z naszym własnym ciałem. Ale w Tobie jest nam zagwarantowane zwycięstwo, jeśli tylko Tobie będziemy ufać. Jeśli tylko na Tobie będziemy polegać i trzymać się niewzruszenie Twoich obietnic. Dopomóż nam w tym, Panie. Oby to życie było naszym udziałem w obfitości. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam, kochani, jeszcze do modlitwy. Dzięki, Ojcze, że mamy Twoje Słowo, możemy je poznawać, możemy słuchać wykładu tego Słowa i poznawać całe to Słowo. Nie tylko te miejsca, które dobrze nam brzmią, które jakoś tak dobrze nas nastrajają, ale też te potrzebne miejsca, które pokazują nam, jak straszny jest grzech i jakie są konsekwencje grzechu i pokazuje nam na świętość Twoją, Ojcze, i niebezpieczeństwo lekceważenia grzechu i lekceważenia Ciebie. Dziękujemy za to Słowo, za to, że cały czas przemawiasz do nas. Amen. Amen. niewidzialny, nasz Bóg nie będzie milczał. Przed Nim płonie ogień, a wokół Niego pojawi się wielka nawałnica. Wezwie niebo, które jest do góry, a także ziemię, obrażając sprawować sąd nad swoim ludem. Zbierzcie się przy Nim Jego święty. Zbierzcie przy Nim Jego święty, którzy jest składaniem ofiar przedłużonym Jego przymierzy. Niech niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, bo sędzią jest Bóg. Posłuchaj mój ludu, będę mówił do Ciebie, Izraelu. Wystawił Ci świadectwo. Bogiem Twoim Bogiem, Bogiem, Twoim Bogiem jestem. Nie wstawiam Cię za Twoje ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są już przede mną. Nie chcę otrzymywać wyczków z tego gospodarstwa, ani koziołków z Twoich stad. Przecież wszystkie zwierzęta w leśnych tęsknach są moje. Moje są stada owiec, na górach i bydło urwane. Ja znam wszystkie ptaki przestworza. Cała ostrowa pól do mnie należy. Gdybym był głodny, nie musiałbym Ci tego mówić. Co bowiem lud zasiedlony i to, co go wypełnia, jest moje. Czy mam jeść mięso wołów, a pić krew kozy? Niech moją ofiarą dla Boga będzie wysławienie. Spełnij wobec Najwyższego to, coś mu się wolno. Potem wzywaj mnie w Bożym wnętrzu, a ja Cię wyzwolę, abyś mnie uwielbił. Występnemu natomiast Bóg mówi, po co wymieniasz moje nakazy, masz na swoich ustach moje przymierze i gardzisz pouczami. Moje słowa odrzuciłeś gdzieś za siebie. Gdy zauważysz złodzieja, dołączasz się do niego. W towarzystwie współłożników stale przebywać. Twoje usta są pełne zepsucia, język twój daje postęp. Gdy zasiadasz z innymi, mówisz źle o swoim bracie. Do syna tej matki zostawiasz siłę. Także rzeczy się dopuszczałeś, ale milczałem. Przewrotnie więc uznałeś, że ja chyba jestem do Ciebie podobny. Ja Ci zatem wykażę winę, postawimy Ci ją przed oczami. Weźcie to pod uwagę, wyrzucający Boga ze swojej pamięci, że mam moc Was poprowadzić tam, skąd nikt Was nie wezwoli. Na ich chwale może służyć ofiara dziękczynna. To jest droga, na której pokażę mu Boże zbawienie. Tak, Panie, Ty przemawiasz. Ty uczysz ludzi, dostawców swojej drogi. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś uczył nas chodzić Twoimi ścieżkami, bo nasze ścieżki nie są Twoimi, a Twoje nie są naszymi. Panie, ucz nas, jak mamy liczyć nasze dni, bo jesteśmy nędzni i grzeszni, Panie. Lecz trzymamy się, chcemy trzymać się Twojego słowa. Przychodzić do Ciebie i słuchać Twojego głosu. Miłować tylko Ciebie, Panie, bo Ty jesteś godny uwielbienia, bo Ty, Panie, stworzyłeś wszystko. Dałeś nam życie, jesteś pasterzem naszym. Jesteś dawcą już wszystkiego. To od Ciebie należy cała ziemia. Chwała wszystkich. Wszystkiego, co żyje. Ciebie sławię. Panie Boże, wybacz nam nasze winy. I my wybaczamy naszą winę. I prowadź nas, Panie, po ścieżkach prostych, abyśmy mogli swym życiem wychwalać Ciebie. Amen. Amen. Skoro miłość zniosła śmierć, jak cenna jest Jezusa krew. Gdy piękno nieba skryło mój wstyd, obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból, z

jesteśmy, jeżeli jesteśmy częścią Kościoła, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, jeżeli staliśmy się Jego dziećmi przez wiarę, to jesteśmy częścią Kościoła, jesteśmy częścią Jego ciała. I każdy z nas z osobna jest jakąś częścią tego ciała, jakimś członkiem, powiedzmy, że paluszkiem. I tak myślałem sobie o tym, jak możemy się zachowywać jako ten paluszek. Myślę, że możemy przede wszystkim niewłaściwie rozumieć, jaka jest rola palca. I myśleć sobie, że możemy być palcem, który gdzieś tam leży osobno na stole i nie ma związku z ciałem, nie ma zależności z innymi członkami. Jeśli tak myślimy, to prawdopodobnie tak też będziemy postępować. Kościół, bracia, siostry będą nam, można powiedzieć, obcy, tak? My będziemy mieli swoje życie, bracia, siostry mają swoje życie i nie ma żadnej relacji, żadnych zależności. Może też tak być, że będąc tym palcem, możemy nie używać go tak, jak należy. Po prostu on sobie tam jest, ale nie jest używany tak, jak trzeba. I to, co dzisiaj było powiedziane o naszej odpowiedzialności, żeby łaski, którą przyjęliśmy, żebyśmy nie przyjęli na darmo. Czyli jesteśmy wzywani do tego, żeby nasze życie obfitowało w dobre uczynki, w posłuszeństwo Bogu i żebyśmy wypełniali też jedno z nakazów nowotestamentowych, byśmy miłowali braci i siostry. Oczywiście jest też zalecenie, by miłować bliźniego, ale akurat w tym momencie się na tym skupiam. Pamiątka wieczerzy tego, co Pan uczynił na krzyżu dla nas, jest czasem, w którym kierujemy nasz wzrok na Pana Jezusa i jesteśmy posłuszni temu, co nam nakazał i jesteśmy wdzięczni za to, co On uczynił, ale to też jest czas, kiedy patrzymy w nasze serca, w jakim miejscu my jesteśmy, czy kroczymy Bożą drogą, czy to, co robimy, jest Bogu miłe. I niech to będzie właśnie taki czas też, że analizujemy nasze życie w świetle Słowa Bożego, w świetle tego, co tutaj jest mówione. Jeśli jest wszystko dobrze poukładane, dzięki Bogu. Jeśli nie jest, to też dobrze, bo jest możliwość, że to może się zmienić. Także jeżeli coś jest nie tak, to przyjdźmy z tym do Boga, wyznajmy. Jeśli możemy coś zrobić, to zróbmy. I Pan Bóg nas na pewno w tym poprowadzi, pobłogosławi, bo On jest Bogiem Wszechmogącym. Powstańmy, proszę. Się zastanawiam, czy tych kieliszków starczy, tak? Na pamiątkę tego, poproszę Cię, Pan, tego, co Pan Jezus uczynił, też łamiemy chleb. Dziękując za ofiarę Pana Jezusa, dziękując za Jego wielką miłość, która poprowadziła Go na krzyż i badając nasze serca, czy nie ma tam niczego, co by zasmucało naszego Pana, z wdzięcznością, z radością wspominamy i dziękujemy. Tak, dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją wielką miłość, za ofiarę, którą poniosłeś dla nas i możemy to słyszeć po tysiąckroć, te słowa, a one mogą nas nie dotykać, nie zmieniać i możemy pozostawać tacy sami. Oby ta świadomość towarzyszyła nam, oby te słowa dotykały nas, poruszały za każdym razem, że Ty w swojej wielkiej, wielkiej miłości oddałeś swoje życie, byśmy my mogli mieć życie. Dziękujemy Tobie za to. Amen. Amen. Panie, jesteśmy wdzięczni za miłość, która uniżyła się do nas w naszym grzechu, w naszej nieprawości, w naszym zepsuciu, w naszej niezdolności podniesienia się z tego bagna grzechu, w którym tonęliśmy. Dziękujemy za miłość, która uniżyła się tak bardzo. Panie, że stałeś się jednym z nas, że wziąłeś na siebie nasze słabości, nasze grzechy, całe to zło, które jest w grzechu. Dziękujemy, że tam na krzyżu, w niewymownym bólu i cierpieniu, stoczyłeś zwycięski bój, pokonując nasz grzech, pokonując szatana, jego zastępy, dokonując przebłagania za nasze grzechy, spłacając nasz dług, którego w żaden sposób nikt z nas nie byłby sam za siebie spłacić. Dziękujemy, że przez Twoją mękę i śmierć nasz dług spłacony, nasze serca oczyszczone, już nie ma nic między nami a świętym Bogiem. Jest droga pojednania, jest zjednoczenie w duchu, jest życie, które łączy nas z życiem Bożym. Dziękujemy za ten wielki dar życia, jaki mamy w Tobie. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, uwielbieniem i świadomością tego wszystkiego, co dla nas dokonałeś i wciąż dokonujesz jako jedyny, najwyższy arcykapłan, który dniem i nocą wstawia się za nami przed obliczem Boga, oręduje za nami i którego orędownictwo jest doskonale skuteczne. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz Panie, nasz Zbawco, nasz Odkupiciel. Przyjmij nasze wdzięczne słowa i przemienij nasze życie, aby ono też rozbrzmiewało uwielbieniem i dziękczynieniem dla Ciebie każdego dnia. Amen. Amen. Zapraszam wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy dali temu wyraz poprzez chrzest w wieku świadomym. Cieszę się bardzo, że dzisiaj po raz pierwszy Krzysztof, który w poprzednią środę brał chrzest, będzie po raz pierwszy brał z tego chleba, pił z tego kielicha. Przyjmijmy go jako brata. Niech nasza miłość tutaj go porusza i bądźmy wszyscy dla siebie braćmi. Zapraszam. Powstańmy wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany Ojcze, jak dobrze być razem z braćmi, siostrami, przed Twoim obliczem, razem się modlić, śpiewać Tobie pieśni chwały, rozważać Twe słowo, rozmawiać ze sobą, zachęcać się w wierze, pocieszać, modlić się jedni o drugich, wspierać się. Panie, dałeś nam ten cudowny dar Kościoła. Chociaż nie jesteśmy doskonali, chociaż popełniamy błędy, chociaż czasami ranimy się i potrzebujemy jeszcze wiele, wiele, wiele Twojej pracy, aby odzwierciedlać Twoją wizję i Twoje pragnienie Kościoła pełnego chwały, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Panie, ale jesteśmy wdzięczni za to dzieło łaski, które już widzimy w nas, za to, że już nie jesteśmy tym, kim kiedyś byliśmy, że już mamy świadectwo tego, co uczyniłeś dla nas i w nas i chcemy poddawać się Tobie, abyś kontynuował to dzieło w każdym z naszych serc, aby coraz więcej było w nas tego owocu sprawiedliwości, aby ten owoc pomnażał się i był trwałym owocem, niewiędnącym owocem. Daj, Panie, byśmy korzystali z tych rozlicznych błogosławieństw, jakich udzielasz nam w społeczności Kościoła. Daj nam, Panie, czerpać z mądrości, doświadczenia, przeżyć, świadectw, zmagań, porażek braci, sióstr, uczyć się jedni o drugich, troszczyć się jedni o drugich, wspierać jedni drugich, aby też w tym świecie móc składać świadectwo o Twoim dziele, którego dokonałeś w nas i którego dokonujesz wciąż w Twoim Kościele i przez Twój Kościół. Obyśmy byli, Panie, światłością tego świata i solą tej ziemi. Dopomóż nam wzrastać w Tobie, służyć Tobie i wychodzić na zewnątrz do ludzi tego świata w ich potrzebach, w ich problemach, w ich smutkach, w tym wszystkim, Panie, w czym żyją często bez nadziei. Ucz nas kochać ich i służyć im. Powierzamy się w Twoje ręce na to popołudnie, na ten czas jeszcze agapy tutaj razem, nadchodzący tydzień. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas na wszystkich naszych drogach, abyśmy gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, pamiętali o Tobie i starali się wielbić Ciebie i służyć Tobie, abyś był wywyższony w nas, a my mogli doświadczać obfitości Twej miłości i Twego błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam ogłoszenie dla bracia. 15 lipca jest możliwość spotkania się znowu z braćmi na wspólnym poście i modlitwie. Minęło półtora roku już ponad chyba od naszego ostatniego spotkania. I teraz po tych wielu miesiącach udało się znowu zorganizować takie braterskie spotkanie w poście i modlitwie. To jest czwartek, będziemy wieczorem wyjeżdżać, tym razem koło Płocka, tam bracia wynajmują taki ośrodek, już tam raz byliśmy w takim starym młynie, piękne, urocze miejsce, cicho, lasy wokół, rzeka i wspaniała społeczność z braćmi. Jest możliwość, by razem tam spędzić czas w poście i modlitwie. Czwartek wieczór, piątek i sobota do południa, tam koło 13-14 kończymy. Także tych wszystkich braci, którzy chcieliby jechać, gorąco zachęcam, żeby pojechać i spotkać się z braćmi, wspólnie się modlić, dzielić tym, co przeżywamy z Bogiem, zachęcać się do dalszej, wytrwałej służby i życia z Jezusem. Także to jest moje pierwsze ogłoszenie, żebym nie zapomniał. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia, to proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dla tych wszystkich, których nie ma tu dzisiaj z nami, którzy nadal nas słuchają przez internet, przypominam, że już można swobodnie przychodzić bez zapisów. Także miejsca jeszcze trochę jest. Także ci, którzy z powodu tego COVID-a sporadycznie przychodzą, jest już możliwość regularnego spotykania się, także gorąco zachęcam i też przypominam o tym naszym środowym spotkaniu, bracia, siostry. Jeśli możecie, to bądźcie. Naprawdę potrzebujemy razem się modlić. Tutaj mamy czas wspólnej modlitwy, uwielbienia, ale to jest inny czas. Tutaj wiadomo, mamy różne... Generalnie gromadzimy się, by oddać Bogu chwałę, rozważać Jego Słowo i owszem, przynosimy jakieś prośby, ale to nie jest głównie czas poświęcony na modlitwę. Natomiast w środę mamy czas, który chcemy jak najwięcej czasu poświęcić na modlitwę. Modlitwę naszą zborową o różne potrzeby tutaj w naszym zborze, w innych zborach, w świecie i wielokrotnie o tym mówimy, przypominamy, zachęcamy. To jest silnik, że tak powiem, zboru. Jeśli zaniedbamy modlitwę, zaniechamy jej w naszym osobistym życiu, czy to w życiu Kościoła, to działamy w oparciu o nasze własne ludzkie siły. I niewiele jako ludzie możemy zdziałać. I na pewno to, co zdziałamy, jest bardzo nietrwałe. Tylko to, co Bóg w nas i przez nas dokona, przetrwa na wieczność. I o to musimy walczyć w modlitwie. Zapierać się siebie, zostawiać nasze ogródki, nasze potrzeby. Ja wiem, że macie ogródki, ja też mam ogródek, też mam różne rzeczy do pocięcia w ogródku i mam różne rzeczy do przekopania i zasadzenia i wyrwania i wychwaszczenia i tak dalej. Znam to wszystko i mam jeszcze inne rzeczy na głowie i wiem, że wy też macie. I nie wymawiajmy się tym. To wstyd, żeby chrześcijanie się wymawiali czymkolwiek przed modlitwą. Wstyd. Jeśli się wymawiasz, to wstydź się. Nawróć się. Bądź chrześcijaninem, który się modli codziennie w swoim cichym miejscu i tutaj, kiedy się Kościół gromadzi, żeby się modlić. Jeśli to zaniedbamy, to jesteśmy godni pożałowania. Biedacy i ślepcy. Wiedzmy o tym. I to, bracie, do ciebie i do ciebie, siostro, mówię. Do każdego z was. Tak jak Adam powiedział, jesteśmy częścią tego Kościoła. I każdy z nas albo wnosi coś dobrego, budującego, albo jesteśmy bezużyteczni, a co gorsza, wielu żyje sobie własnym życiem i tylko przychodzi, kiedy im się podoba, żeby coś dla siebie wziąć. To jest słabe. Nie idźmy w takim kierunku, ale bądźmy częścią Kościoła, żywą cząstką Bożego Kościoła. Kiedy możemy, bądźmy. Ja rozumiem, że nie zawsze możemy. Mamy różne inne rzeczywiste przeszkody. Nie to, że się wymawiamy, ale mamy rzeczywiste jakieś obowiązki, potrzeby. Nie mówię o tym. Mówię o tych, którzy się wymawiają, bo im się nie chce, bo wolą coś innego. Pomyślmy nad tym, co jest dla nas najważniejsze, pierwsze i czy spełniamy nasze zadanie, nasze powołanie, nasze obowiązki w Bożym Kościele. Zachęcam też do tych spotkań czwartkowych. Wiem, że są siostry, też spotykają się we wtorki na modlitwę, także jeżeli siostry spotykają się we wtorek na modlitwę, to oczywiście rozumiem, że nie zawsze mogą przyjść w środę. To jest zrozumiałe. Więc tak jak mówię, tutaj nie chodzi o jakieś... Musimy być w danym miejscu, w danym czasie, ale kiedy Kościół się gromadzi w takiej czy w innej formie, jeżeli możemy być częścią tego, możemy coś dobrego wnieść, włożyć, to czyńmy to. Póki mamy czas, przyjdzie dzień, że nie będziemy żałowali żadnej chwili spędzonej na kolanach, nie będziemy żałowali żadnej naszej usługi drugiemu, będziemy się z tego wiecznie radować. Nic innego nie zostanie na wieczność. Tylko to, co zrobiliśmy dzisiaj tutaj dla Pana, dla Jego Kościoła, dla Jego Królestwa. Pamiętajmy o tym i dokładajmy starań, żeby nie zmarnować naszego życia, nie zmarnować czasu, możliwości, które Bóg nam daje. Bo nie wiemy, co będzie jutro. Mamy tylko dzisiaj. Zostańcie z Bogiem, kochani. Rozstawmy nasze stoły. Tam już słyszę w kuchni jakiś gwar, więc pewnie coś tam się już zagrzewa. Także jeszcze spędzimy czas przy stołach. Niechaj nasze rozmowy będą kontynuacją tego, co tutaj się działo. Niechaj płyną rozmowy ku zbudowaniu, ku zachęcie.